धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल धड़पत मन सौदाई, दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लभया ना तू, पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी, पीरा वे पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी, मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राह है इश्क दिखा,